سوره تور مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره الف لام میم سجده نا دا په ترتیب کې 25 نه او نزول کې شپق او یایم نه دی سورت کم الله اثبات د قیامت کوي او دلائل عقلیه دی په اثبات د قیامت دری قسمه دلائل دی عقلی نقلی او وحی او دا سورت دری رکو دے اے دا سورت سے اے دی سورت کی سورے دی سورے تور کی الہ العالمین دری قسم ادلہ ذکر کئی او زجر دے منکرین او د مقاصد اربعہ ہوتا مقاصد اربعہ دا اللہ توحید دا انبیاء او رسالت منن قیامت منن او صدق د قران تسلیمول بسم الله الرحمن الرحیم وتور زما د قسم وی پتور وانی تور نوم د اغه غر د چلا موسی علیہ السلام سره په خبره کړی وی اپ دې قسم خوړو تشریفا نو تکریما وکتاب مستور او کتاب لیکل شوه د کتاب مستور په تفسیر کې علماو غن اقوال ذکر کړي یو دا چې کتاب مستور قران پاک دی دا کتاب دی او لیکل شوه دی مؤمنان لولي یا د کتاب مستور نه مراد لوح محفوظ دے یادا اغٹول کتابونا تے مراد دی چی اللہ پا پیغمبران را لی گلیو یاد کتاب مستورنا تورات مراد دے لکتورنا کوہی تور مرادو نو کتاب مستورنا مراد تورات شریف دے بعض علماء نور اقوالم ذکر کړي وای دي نه اغه صحائف د اعمال دي وکتاب مستور کتاب لیکل شوی اغه عملنامې ته مراد دي چې ملائک خي طرف ته ملک دی غني کوي لیکي او ګس طرف ته ګناهونه لیکي ګس طرف ته ګناهونه لیکي فی رق منشور پاغ پانا کلاو کڑی شوی کی فی رکن پاغ پانو کی منشور چی کلاو کڑی شوی دی پا کلاو کلاو پانو کی لکلی شوی دی فی رکن منشور علماء لکلی جدا مفرد دے او ددی جمع رازی رقوق د دې جمع رازي رکوک فی رق منشور پاغ پان کلاو کړي شوی کی والبیت المعمور او زما د قسم وی پاغ کور بات کړي شوی وانه دا په اسمان کې او کور دے او بالکل قابل برابر دے بازی نکری چی اوش پگم اسمان کرے صحیح حدیث دا مسلم شریف کے دا سراغلی دا اللہ حبیب فرمائی بیا ما تا بیت المعمور را مخامخ کڑیشو را پور تکڑیشو نماوی چی دا سدی جبرین وی دا بیت المعمور دے روزانہ او یازر ملائک وردن نکی گی تواف کئی ابے نمبر نرازی ندا پاوم اسمان کی دے صحیح قول دا دے وسقف المرفوع او چت پور تکڑے شوے مراد تے اسمان دے یا مراد تے عرش دے چی داد جمیع مخلوقات و چت دے وسقف المرفوع او اغا چت پور تکڑے شوے مراد تی عرش دے چه دا د جميع مخلوقات چت ده والبحر المسجور او سمندر بل کړه شوه دا سمندر به پرز د قیامت اور به په بل شي او ختم مشي یا مسجور ډکشوي تم وای پرز د قیامت به سمندر بل کړه شي نو مسجور بل کړي شوی تا وای او مسجور امام قتاده وای په معنا درازي المملو او سمندر ډکړې شوه دا دمر قسمونه پسو ان عذاب ربک لواقع بشک عذاب درپستا خام خوا کی دن کې ده ماله من دافع نبی دیل رسوک دفکون کے دا بکل یوم تمور السماع مورن پکمر چوب چرلی اسمان پچرلی دو سرا اسمان بدا سی اچرلی یوم تمور السماع مورن ایدا سی حرکت بو کی او یو جڑک بو کی او زی او رازی با پکمر چوب چرلی اسمان پچرلی دو سرا وتسير الجبال سهرا روان بشي غرونا پروانه دو فويل يومئذ للمكذبين نو هلاکت دیوی پد غرز د پاره د دروغ وینکو چم بیاو ته دروغ جن ویلو الذين داها کسان نیم فی خوض یلعبون چې دای په خپل باطل کې یلعبون لوبکای په باطل دین کې ځان مشغول کړي دي په کفر بي دینه کې ځان مشغول کړي يوم يدعون فكمر شدي کبور کړي شي دوی ته الى نار جهنم اور د جهنم تا دعا په دي کې ور کول سرا ورته ویل شي هذه النار التي دا اوراغه كنتم بها تكذبون چتا سو بدیت د دروغ نسبت کولو افسحرن هاذا حیا جادو ددا امنتم لا تبصرون یا کتا سو سوینینا اس لوها وردن شهیدیتا فصبروا کصبر کوی او لا تصبروا یا کصبر نکوی سواون علیکم برابر د پتا سو نه په صبر خلاصېږي نه په بی صبرای انما تزونا بشک سزا در کولې شي تاسو ته ما کنتم تعملون هغه چې وای چې تاسو کوم عمل کولو ان المتقین بشک پرزګارا فی جنات و نعیم په جنتونو نعمتونو کې وای فاکهینا دایب خوند او لذت غستون کی بما آتاهم ربهم په هغه سوچ ورکړی دی دوی ترپ د دوی او وقاهم ربهم وبسات دوی لر رب د دوی عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نا کلو خری واشربو سکای هنی ان مزیدار حزمی دن کی بما کنتم تعملون دا اغا اعمالو دا وجن چوئی جتا سبا عمل کولو متقین علا سرور تکیا وهن کی بای پپالنگونو مصفوفا چی صفونو صفونو شکل کی بپالنگونوی وزوجناهم یوزیب کد دوی سرا بحور نحوری عین غټستر غوالا والذین هاغه کسان امنو چې ایمان وروړ وتباتهم ذریتهم او روان شوی د دوی پس اولاد د دوی به ایمانن په ایمان سرا الحقنا بهم ذریتهم یوزب کو د دوی سرا اولاد د دوی ور ذریت دې دې کې صغار او کبار دواړه ته مراد دي وګوره فل کبار بی ایمانهم بی انفسهم بالغ بچه بد پلار سره په ایمان استقلالی باندې مرګرشی مستقل ایمان بې دته وسغار بی ایمان آبائهم دې ته ایمان تبعی وی زکه د معشوم حکم کیږي په اسلام د مور پلار او وړو کې نابالغ بچي د تابع د ابوي نو د مور پلار وي. وګوره دې کې ذریت مشران او تم وای کشران او تم وای ها خو سوچ کوي کچره بالغ بچي دې نو په ایمان استقلالی باندې دته بزان له مستقیل ایمان وي اگر چې عملی میدان کې د پلار مرتبه تن رسی والله به پتش ایمانم دا غسر برګره کی او نابالغ بچي په ایمان تبعی سرا. وګوره دا د الله یو رحم او کرم دې جنت لسوک لاړ شي او د لوی مرتبه خاوند دی الله ورته لوی مرتبه ورکا خود د خزا د والدین د بچی مسلمانان مؤمنان خو عملی کمزوري وي نو الله به ور سره یو زه کی د سرا زکه د جنت نعمت او خوشحالي ترغي پوره کی گینا که یو سره یوازې د مور خپل رښتنه نو خوشحالي نیمګړي دا اکه دی جنت کې دی او خزا او بچی ور سره ری شپې خوشحالي نیمګړي الله باور ته خوشحالي پورا کوي الله دې مونږ ټول ته پورا او کامل او مکمل کی الحقنا بهم ذريتهم في وسب قد دوی سر اولاد د دوی وما الثناهم كم بنكم د دوینا من عملهم من شهد عمل د دوینا سشه الله بدا سینه کوي چې د غټي درجه او اعلی مرتبه کما کی او کته لرا ولی بلکې په خپل رحم او کرم کته مرتبه والا ببر لور پورته کی کل امرئ بما کسب رهین هر سړی پاغ چکړی دی رهین غاڼ وای گرفتار وای و امددناهم بفاکهتن امداد بو کود دوی سره پمیو ولحم مما یشتهون اپا غوخو سر دا اغسن چی دی خوخی دا کمشی غوخی چی خوخی نعاب دا تمخی لطیار پرتوی یتنازعون فیها کاسن یو بل نبرا کاغی دی پدی کې ڈک کاسی د شرابو اے جنتی او دا دا اغ بی بیانے لکه څنګه دوستان یو بل سره داسې خوش طبیعتی کوي ا دې یو د مخینه ګلاس را کاږي د بل د مخینه خوراک را کاږي نو د خوند او لذت په ځای جنتی او د دهوره د خادمانو او د بیبیانی یتنازعونا د یو بل نه برا کاږي په دې کې کاسن د کې کاسې د شرابو لالغن فیها نبیس عبس او برباد خبر په دې جنت کې ولا تأثیم او ند گنا خبرا و یتوف علیهم غلمان گرزی و پدویبان خادمان لهم چید دی جنتیان و خادمان نو جوانان بی کأنهم لؤلؤ مکنون تب ویگ ندام الغلدی دی سفو کے بند سات دی شوی و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون را متوجی بشی بازی دوی په بازی او دی یو بل تپ نبت پوسونا کئی قالو وای بدوی انا کننا بیشکو منگ قبلو دی نمخ کی فی اهلنا پخبل بال بچو اهل و عیال کی مشفقین دا اللہ دا عذاب نیریدن کی اے جنتیان بیو بلو یاد مدی چی منگ با کور کے ناسو مونگ با فلانی زی که ناستو خو مونگ با دا اللہ دا عذاب نا یریدو دا قبر او دا جہنم دا عذاب را سرغمو فمن اللہ علینا نو احسان کرد اللہ پا مونگ بخن راتو کا ووقانا عذاب السموم ابچ سات لیو مونگ دا عذاب دا جہنم نا سموم یو نم دے پا نمونو دا جہنم کی اسموم اصل کی گرم ہوا تھوئی دا سی گرم اوالا کد زہر اثر کئی پا بدن کی انا کننا بیشکو منگا من قبلو دا دین مخ کی ندعو چی اللہ بمرابنلو اللہ تاجزی بمکولا نو الله را باندې او رحمیدو اجنت را کو دور نه بچکو انه بشک شان داده هو البر الرحیم چدا الله احسان کون کې دے الرحیم او مهربان دے اے وای مون بخپل کور کې ناس تو او د الله نه به یریدو نو الله را باندې رحم او کرم کو ادا غایاتونو چې سلف و دې سرم جړل امام ابو حنیفه رحم الله بارک راغلی یو شخص وې زما صد مسلې ضرورت نو زه د امام ابو حنیفه رحم الله مسجد ترالم ما وې چې موضوع کې نماز ختم زبته تپوس کو ناغی چی موزو کو گیر چا پیره او قتل سو گسائی نکل نیتی او تڑو رمائی زی سلام بہو کرزی وی دی آیاتونو ترو رسیدو و اقبل بعدهم على بعد یتساءلون قالو انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین نو دی سر امام صحب جڑل وی ٹولش پتی رشوا او پدی آیاتونو جړل اے جنتیان وای مونږ به بال بشر ناس وو یریدو به د عذاب نه نو الله احسان کو او ګرد جهنم نه بچ کو فذکر نو نصیحت ورکا فمانتا نو نیت حبیبا بنعمت ربک په سبب د نعمت درفستا چې الله پیغمبري درکړي نبوت درکړي بکاهنن کاهن کاهن هغه چاته وای چې داوه کوي چې زه د غیب او د خبرو خبر ورکوم د وحی نه بغیر د ته پښتو کې ترویتی وای کاهن د کوی معنی تا کاهن فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او کاهن د ځان د دروغ داوی کوي او ای ز په غیب پویګم نیت په سبب د نعمت درفستا چې تا دې دور لوی مقام او مرتبه او نبوت درکنه بکاهن نو خترویتی دا ظالمان کافر در تکاهن وای ولا مجنون نو لیونه ام یقولون بلکی وای دا کافر شاعر چې دا پیغمبر شاعر دی نتربس به ریب المنون انتظار کو موږ د بارکی د حوادثو د زمانی او د مرگ منون مرگ ته وی ریب المنون د گردش او حوادثو د مرگ یا د حوادثو د زمانی قلو فرمایا تربسو انتظارو کئی فإنی ماکم من المتربسین بیشک ازمیم تاسو سرد انتظار کون کنا ام تأمرهم آیا حکم کئی دویت دی کافرو تا احلامهم اقلو ند دوی بهازا پا دی خبرو تادی جگمی گڑی وڑی خبری کئی اقل ور تداوی ام هم قوم طاغون بلکی دوی او قوم دی سرکشا ام یقولون بلکی وای دی تقوله چه دا کتاب دی پیغمبر علیہ السلام نزان جوڑ کرے بل لا یؤمنون بلکی دی ایمان نروڑی دی ایمان نروڑی فلیعتو راتلل دیو کی دا کافر بی حدیث مثلی پا یو خبر پا مثل دی کتاب دا قرآن گنتی یو خبر دی جوڑ کی جدی وی دا پیغمبر دزان جوڑ کری انکانو صادقین کوی دی رشتینی ام خلقو من غیر شین آیا پیدا کریشوی دی دی بغیر دسشیناب د خالق نه بغیر پخپلا پیدا شوی من غیر شین من غیر خالق او من غیر موجد ام هم الخالقون یا کدی پیدا کون کی دی آیا دی پیدا کری شوی دی بغیر د سشینا یعنی بغیر د خالق نه دی په وجود کی راغنی دی من غیر شین من غیر رب خلقهم وقدرهم یا من غیر شین دا من غیر ام و ولا اب ولدی بی پلار او مور پیدا دے دے دا کانی پشان دے چی دے دا اقل نکار نالی اپا دبگن حجت قائمی گینا یا من غیر شین ام خلقو عبثا ولدی بی کار پیدا کری شوی دی او دی دا لوبو دا پار پیدا شوی ام هم الخالقون یا کدوی پیدا کون کی دی نگور کافرم منلو چه دوی خالق اللہ دے نوی چه دا منی چه زما پیدا کون کی اللہ دے نو سنگ دا اللہ حکم نمانی او عبادت او بندگی نکے اچه دا منی چه زنیشم ازما نام و نشان نو ازید نش نشتکم نو دا دوباره جوندو لنمانی ام خلق السماوات والارض یا که پیدا کړی دی اسمانو نازم کې بل لا یوقنون بلکې د یقین کای په حق ام عندهم خزائن ربک یا که دی سره دی خزانه درپستا ام هم المسفیرون ام هم المسفیرون یا که دی مسلط کړی شوی دی د مسویتیرون معنا ابن عباس رضی الله عنه ما کړی المسلیتون الجبارون و یوما انت علیهم بجبار ته پدای سم مسلط خونی ام لهم سلمون یاشتد دوی د پارا ساندر پایا چې پغی پغی د اسمان ته او خطل یستمعون فیه چی دی غکی دی پاغی کی فلیات مستمعهم نرات للیو کی غکی خودن کی ددوی بسلطان مبین پس دلیل خکار سرا آدس دلیل خکار راڑی دادی چی دکم کفر و بیدین ایداوی کی ام له البنات و لکم البنون یا کدا اللہ دا پارا لعیازو باللہ لون دیو دی مشرکانو دا پارا زامن دی ام تسألهم اجرن یا که غوارت ددوی نس مزدوری پا دعوت و تبلیغ و قرآن بیانونو فهم ندوی من مغرم دا وجد تاواننا مثقلون دران کرشوی دی ام عندهم الغیبو یا کشت دوی سر علم د غیبو فهم یکتبون ندی لکل کوی آیا شت دوی سر علم د غیبو ام عندهم الغیبو آیا شت دوی سر علم د غیبو غیب نمراسو ام عندهم علم ما غاب عن الناس آیا د دوی سره علم دا غسشتا چې د خلکو نه پټ دي تر دې چې دوی پوه شو چې دا پیغمبر د قیامت او د جنت او د اور او د دوباره ژوندون کوم خبرې کوي نو دا باطل دي آیا د دوی سره علم د غیب وشته چې د لیکل کوي یا معنا د آیات داوا آیا دوی سره لوح محفوظ دي او هغه کی ګوري اخلق لخبر ورکی ام یریدون کیدن آیا دی اراد لری دس مکرو فریب کول استعبارکی حبیب جتاسو قتل کی فالذین آقا کسان کفروج کافر دی هم المکیدون دی سرکیت کڑ شویده او دی مغلوبون دی او دی حلاک دی ام لهم الہن یا کشتد دوی دا پارسو کلاہ معبود او مددگار غیر اللہ بغیر دا اللہ نا چی دا دوی مدد بہو کی او دا دوی حفاظت بہو کی دا اللہ دا عذاب نا سبحان اللہ عما یشرکون پاکی دا اللہ لرد آغسن چی دی ورس رکم شرکان جوڑے و این یرو کوگوری دا کافر کسفن یو ٹکڑا من السمائی دا اسمان دا طرفنا ساقط ان را غرزی دن کی یقولو ندیوائی صحاب مرکوب دا وریز دا جمع کڑی شوی فذرهم نو پریگ ددوی حتا یلاقو تردی چی ملاو شیدوی یوم هم اللذی درزر دوی حاغی سرا فیه یسعقون چی آغی کی بدئی بی خودکلیشی یوم پا کمرز لا یغنی عنهم چی دفع بنکی ددوی نکی دوم مکر فریب ددوی شے انس شے ولا هم ینصرون او نبدوی سر امداد کلیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ وَبِشَكَّ دَارَ دَهَغَ كَسَانُوا ظَلَمُوا چي ظالمان مشرکان دي عذاباً عذاب دے دون ذلك مخک د دینا پدار د دنیا کې هغه عذاب سره د دنیا مصائب دي لوګي دي بيماري دي دون ذالک قبل موتهم یعنی پدار د دنیا کې هغه د دنیا مصیبتونه دی لګی دی بیماری دی دارنګ تلل د اموال او د اولاد دی و ان للذین ظلموا عذابا دون ذالک اباز وی چې دین عذاب قبر مراد دی اید قیامت د دی عذاب نمخ کی دوی د پارا یقیناً د پارا د هغه کسانو چې ظالمان دی عذابن عذاب دے دون ذالک مخ کی د دغه عذاب د اخیرتنا چې عذاب د قبر دے نبرا ابن عازب اولی رضی اللہ عنہم وی چې دین مراد عذاب قبر دے نو دا آیاتم د عذاب قبر دلیل لے ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن ډېر په دوی کې پوهیږي نه واصبر له حکم ربک صبر وکد پاره د حکم او فیصلې د خپل رب فانک باعیننا بشکت زمو د سترګو دړوان دي وسبح بهمد ربک اپا کی بیان او سرد صفات د رفستانا حين تقوم کله چې مستپورته کیږي اکلا د خپل مجلس او د خوب نه را پورته کیږي نو ذکر مسنون کوا ومن الليل او پسیشی د شپې کې فسبحو نو باقی پاکی بیان ود دی الله و ادبار النجوم او رستو د ډوبي دو د ستورنا یعنی د سبا د مزنمخ کې دورکاته سنت کوا